Єва Марія головою хитнула. Ні. Ганні Іванівні перехопило подих. Сполотніла. Правда? Дівчині не кажи, мовила Ворожко. Однаково не повірить. Хай Бог милує. Ішла. На плечах наче всівся хто. Та не чужий. Свій тягар. Сама Богові поклялася, за доньку мені, Дора, не залишу. Як знала, що не побачити дитині матері. Максових апартаментів дісталася. Рукам діло, а думки навпіл рвуть. Хоч за доньку молися, аби схаменулася, про малого Славка згадала і повернулася врешті. Хоч по Дорі ридай, бідолашна ти пташечко. До мобільного. Міло, як там Дора моя? Все. Вночі помер пацієнт. Хай йому земля пухом, сказала Міла. Я Дорі у своєму кабінеті постелила. Відіспиться і відпущу. Надвечір буде. Ганна Іванівна подякувала давній колежанці за турботу, вимкнула зв'язок. А на душі – кішки. Коли вдень зателефонував Макс, холодно наказав дочекатися, присіла біля столу на кухні. «Ясно», – прошепотіла. Ще більше на ті плечі навалилося. Додому дісталася, перш за все гроші перерахувала. Не густо. Добре, що відкладала кожну копійку. І як тепер далі? Завтра ж бігом нову роботу шукати. Та яке завтра? До комп'ютера. Сайти з вакансіями гортати. Занурилася, про час забула. До вікна ніч. Дощ сипле. Вітер дерева гне. А де Дора? Знову Мілі. Стук. Давно пішла, здивувалася старша медсестра. Згадала, питала, як до пішохідного мосту дістатися. Навіщо? А хто зна? До 10-ї вечора Ганна Іванівна тільки те й робила, що набирала і набирала Дорин номер. Ані гу-гу. О 10-й плюнула на обіцянки і зателефонувала Світлані Діброві. «Данко у лікарні, я біля нього». Голос Світи тремтів. «Де Дора, не знаю». «Данка, запитай». Ганни Іванівни серце бух долу. «Прошу». «Не можу його турбувати. Дуже слабкий». «Та й не знає. Сам її шукав, з ніг збився». «А що з ним?» «Біля пішохідного мосту дерево впало. Просто на нього». «Господи! Тобі допомога потрібна? Під'їхати?» «Ні, не треба», – замовкла. «А Дора де була? Чому Данко її майже 2 тижні відшукати не міг? Ти чому на дзвінки не відповідала?» «Вибач, Свято, дістали ви вже. І все через Дору твою. Краще б ніколи», – відрубала зв'язок. Ганна Іванівна схлипнула, втерла сльозу. Не час. По лікарнях не побігла. Набрала номер загальноміської довідки швидкої допомоги. «Дівчата, колега телефонує. Допоможіть!» Голос тремтів. «Подивіться, дівчина глухоніма, 19 років, Дора Саламан. При ній паспорт мав бути». вашим сьогодні така не трапилася?» 17-та міська лікарня», – телеграфно відповідала чергова довідкової. «А що з нею?» «Точно не поінформували. До політравми відвезли». «Ох, знала Ганна Іванівна ту політравму. Всі коридори ліжками заставлені. Тремтіла у таксі. Швидше, швидше. Лабораторний провулок. Мілу знову смик. Ще не знаю, що сталося. Їду. Та не хочу її там залишати. Машину надішлю. Як стан дозволить, перевеземо до нас», – заспокоїла колежанка. «Міло, мені платити нема чим. Звільнили. Сьогодні». «Ганно, ти здуріла?» – відповіла Міла. «Вези». За 2 тижні після пригоди біля пішохідного мосту Данка відпустили з лікарні. Лівий бік від ключиці до ребер у гіпсі. А по цим балах. До Дори. Мати слідом учепилася не відірвати. Тліла біля сина увесь цей час. Тільки розуміла, добре, що хребет не ушкоджений. І голові лише невеликий струс мозку від тієї осики дістався. А зламані ключиця, плече, ребра зростуться. Не старий немічний, одужає. Добре, що буря того вечора Данка тільки на ліжко вклала, бо двох таки в землю. Свята Сергіївна за статистикою завжди стежила. Як зміг вустами ворушити спершу, де Дора? «Дізнаюся», – скіпка в серце. Ганну розшукала, а та теж біля лікарняного ліжка. «Дора у лікарні», – повідомила Діброві, а більшого говорити не схотіла. «Одужаєш, провідаємо Дору», – обіцяла синові Свята, і коли врешті Данко ходив, не хитався, не змогла відпустити самого. Хоч у коридорі зачекає. Ніби випусти з поля зору і на мить зникне. У гостьовій кімнаті приватної клініки чекали з годину. Знервувалися. Чому ніяк до Дори не пускають? Натомість ціла делегація. Ганна Іванівна, Міла, сивий дідок інтелігентного калібру в білосніжному халаті. «Борис Вікторович», – відрекомендувала дідка Ганна. «Невропатолог, професор. Дору веде». «А можна спочатку до Дори?» – розхвилювався Данко. Ганна Іванівна всадовила всіх. «Така історія. Є про що поговорити». Дідок завів про особливості нервової системи глухонімих. Ганна згадала, як Дорі вистачило лише побачити Данка, аби втратити свідомість. Міла розповіла, що старий пан, якого майже 2 тижні доглядала Дора, навчив її розмовляти. «Я би ні за що не повірив, якби сам не чув з-за дверей», – закивав професор. «Ми всі чули, бо Дора голосно старалася», сказала Міла. «Таке диво! Усі сподівалися, той пан не зумів?» прошепотів вражений Данко. «Зумів, але...» професор розвів руками із прикрістю. «Боюся, тепер Дора ніколи не розмовлятиме». «Чому?» Свята Сергіївна пополотніла. Говорила, голосу свого не чула. «Ми розпитали Дору про все, що з нею сталося 6 листопада увечері», – сказала Ганна Іванівна. Глянула на Данка. «До тебе поспішала. Неподалік від мосту Максим Сердюк був. Ох, не розумію, якого він там терся. Дора написала, побачила, що до нього смерть чорними гілками тягнеться. Дуже страшно. Перелякалася, закричала, щоб рятувався. І втратила свідомість. Замовкла, насупилася. Перехожі знайшли на набережній. Свята Сергіївна завовтузилася, ніби тієї ж миті мала виправдатися. Данко на протилежному боці набережної лежав, під осикою, яку буря повалила. Данка усміхнувся ніяково. «Не второпаю, навіщо ви нам усе це розповідаєте?» Професор глянув на хлопця прискіпливо. «Дора пережила надзвичайний стрес. Шанс втрачено. Тепер слово для неї беззаперечно асоціюється зі смертельною небезпекою». Ганна Іванівна підвелася на Святу і Данка уважно. «Ми тут до чого? Дора погано одужує і вже ніколи не розмовлятиме, якщо хтось до цього і сподівався. Ні, якщо знову станеться диво, але я в це не вірю. Ну, якщо просто хочете зайти, типу, якся маєш, то не треба. Краще повертайтеся додому. Обміскуйте, зважте, чи варто взагалі, бо це ще не все, замовкла. Гірка зморшка між бровами. Про Португалію ми тут усі знаємо. Так, судячи з цього, дуриної матері нема серед живих. І сказати їй про це не маємо права. Бо це тільки поглибить стрес. А вона й без того геть слабка. Отака проблема. І до батька повернутися не може. Там нова сім'я. Тому ще одна зрада. Її просто вб'є. «Годі!» – Данко почервонів. «Ні, слухай, бо і це ще не все. Щоб знав», – рубала операційна медсестра з 20-річним стажем. «У глухонімих зазвичай діти теж глухонімі». Свята Сергіївна підхопилася мимоволі, імпульсивно. Зуби цокотять. Так. Не можна ілюзіями підмінювати дійсність. То надзвичайно жорстоко. Ми з Данком дійсно повинні подумати. Свято! Данко зітхнув із прикрістю. Здоровою рукою скинув куртку, що висіла на плечах. «Дора в якій палаті?» Жінки заклякли. Професор допитливо глянув на Ганну Іванівну. Мовляв, вам вирішувати. «У сьомій», – прошепотіла. Міла з професором заметушилися. «Покажуть, куди йти». У гостьовій кімнаті лишилися тільки Свята і Ганна. Мовчали. Які тут слова? Ганна Іванівна дістала з кишені Дорин смартфон. Клацала, ніби більше робити нічого. «Смартфон», – сказала Свята Сергіївні. «Глючить», – відказала Ганна Іванівна. «Я Дорі давно казала, полагодити треба». «І раніше глючив?» Якби справний, може б того й не сталося? Хто зна? Ганна Іванівна натиснула якусь кнопку. На екрані смартфону усміхнений Данко. «Можна?» – попросила Свята Сергіївна. Гортала знімки у смартфоні. Данко, Ганна, мале хлоп'я, фонтан у Маріїнінському, Чорношкіра дівчина з морозивом роздивляється Хмельницького біля Софії. Старенька бабуся куняє на лавці з голубом на плечі. Вона фотографувала? Як бачиш? А у неї є смак. І око. Ганна Іванівна кивнула сумно. Що робити, Свято? Свята Сергіївна непевним жестом втерла мокрі очі. Радіти. А сльози градом. Задихнулася. Усміхнулася крізь сльози. Так треба, Свято. Дорі не хотілося розплющувати очі. І що на неї дивитися? На білу, як таємнича смерть, стелю зі штучним сонцем у центрі пофарбованої галактики. Краще не бачити. Насторожено прислухатися до невтримного тремтіння, що оселилося всередині. Варто було Дорі вигукнути відчайдушно: «Максе!» темним вечором біля пішохідного мосту. І тепер розрослося, зміцнилося, вправно смикало за дзвони різних тональностей, ніби обирало, як саме сьогодні повинна тремтіти Дора – на низьких чи істерично високих. «Я не хвора, геть не хвора», – думала. «Нічого не болить, голову не стискає, у боці не коле, серце не тьохкає. От тільки сил катма, наче всі пішли на те тремтіння. А йому ж теж треба з чогось черпатися. От коли вщухне, щоб ноги врешті тримали. І щоб не паморочилася, варто лише повести очима навкруги». Розплющувала очі, зосереджено поводила очима до вікна, на двері. Ліжко починало розгойдуватися. Штучне сонце смикалося на пофарбованій стелі. От біда. Ворушила пальцями на ногах. Рухаються. Не раділа. Куди поспішати? Серце бухало. Данко. Ні, увірилася міцно. Данка вже не побачу. І не намагалася зрозуміти, чому раптом у душі визріла зла думка. Якщо з'явилася, значить, це чогось варте. Щодня приходила добра Ганна Іванівна. Довго сиділа поруч, розповідала про Славка і товстуху Боні, що вона так поглачала на моркві з капустою. Певно, нову клітку купувати доведеться. Дора гладила вузькою долонькою руку Ганни Іванівни. «Моя ви дорогенька!» А думки ридма. «Бідолашний старий пан!» Так на неї сподівався. А вона тепер не те, щоб розмовляти. Посміхнутися не наважується. Варто лишень про те подумати – клубок у горлі. І кому вона така? Оце б на ноги зіп'ястися, до мосту дійти і в річку. Заплющувала очі. Річка, річка. Хай несе, як Дора шляхів не бачить. Уява малювала ласкаву чисту воду з мільйонами веселих бульбашок. Підхоплювала Дору, лоскотала, аж ги-ги на видиху. «Файно», – думала. Лежала на постелі, як на тихій воді. Гойдалася. Лікарі обережно торкалися Дориного плеча. Вона виринала з води, розплющувала очі. Тарас ніхто не торкнувся, а Дора раптом захвилювалася. І вода наче збурилася. Розплющила очі і побачила Данка. Стояв, як той телепень коло ліжка, кліпав очима, наче віри не йняв. Дора не усвідомлювала, що робить. Ухопилася за ковдру, до живота відсунула, ноги зігнула, ними ту ковдру геть. Вчепилася у ліжко, зіп'ялася на ньому. Тонка, прозора, лікарняна сорочка дзвіночком, ніжки з-під неї язичком. Дивилася, очей не зводила, сльози просилися. Данко дивився у нереальні чорні очі і лякався. «Доро, чому ти не посміхаєшся?» Знітився, брови сунув, подався до Дори. Підхопив на руки, незграбно однією здоровою, другою загіпсованою. «Доро!» – прошепотів. Прокашлявся і раптом сказав спокійно і зважено, наче мужик, наче 100 років прожив, мудрий, серйозний, міцний, не збитий. «Додому підемо!» По подвір'ю вітер, сніг казиться, холод калюжі склить. Данко йшов напростець, по асфальту, траві, сухому листю, тонкий светр на голому тілі. Притискав до себе Дору, тільки й додумався обгорнути вовняною ковдрою. «Я знав», – бурмотів невтримно радісно. Рік тому все з ковдри недарма починалося. І було це до біса красиво, аж поки перед Данком посередині лікарняного двору не виникла захекана обурена Міла. Заступила шлях, руки в боки. «Повертай!» – крикнула. «Біля порогу швидка! Чекає! Довезе! Тільки адресу водію скажи!» Все для єдиного глядача. Крісло посеред порожнього простору, 10 метрів до сцени. Не пропустити й нюансу забави. Театральний бінокль, якщо й того замало. Завіс немає. Терплячий майданчик чекає на появу персонажів. Декорації? Ніяких. Тільки гола правда життя. В останній день осені Макс стояв біля вікна у кабінеті слідчого Генеральної прокуратури. Дивився на акуратну споруду у сфері, яка звідси, як на долоні, та почувався саме так, єдиним і всемогутнім глядачем, заради задоволення якого на порозі фабрики товклися міцні чоловіки з написом «Сігма» на камуфляжних куртках. У перепечаєвих хоромах русява Юля збирала валізу. Хоч Макс і пропонував їхати з порожніми руками. Усе, що заманеться чи знадобиться, куплять у Детройті. Чонган, Нью-Йорк, до Флориди, через Париж і Прованс. У Москву, бо там справи. І не згадає, як марнував оцей час тільки заради того, аби на власні очі пересвідчитися. Розчавив покидька. Зиркнув на хазяїна кабінету. Слідчий терпляче вошкався із документами, намагався не заважати візитеру. Третій день поспіль виглядав щось із вікна. «Продан не Ганна Іванівна». «Продан може все», – подумав задоволено. «Навіть організувати спостережний пункт у Генпрокуратурі». «Умів дід персонал добирати». Від діда перепали не тільки капітали, але й чітко налагоджене домашнє господарство, в якому було все. Кухарі, покоївки, охорона, секретарі, медики, водії, масажисти. Темні і світлі сили, що виникали у разі потреби, вирішуючи будь-які питання. Те саме і у бізнесі. Перший зверхній легковажний погляд на спадок Перепечая виявляв хаос величезного, запущеного скотного двору, де коні, свині, гуси, кури метушилися безпорадно, лякаючи одне одного. Більш детальний аналіз констатував чітко відокремлені напрямки діяльності. За кожний відповідав професійний топ-менеджмент без слов'янської крові. Все більше австріяки та німці. І тільки томати на далекому сході вирощували корейці. Відволікся. Без гостинця до Чонгана їде. Може, подарувати йому мільйон? Ну, просто мільйон. Ну, повинен же колись і дюк китайця трахнути. Усміхнувся і закляк. До фабрики сунув Макаров. Макс багато разів намагався уявити, які відчуття сколихнуться, збуряться, вибухнуть, коли він побачить виродка. Гнів ярий, радість, тваринне збудження заполоняли душу. Варто було лише згадати – воля є, дочекається. Вдивився у самотню чоловічу фігуру, що рухалася до есфірі. І раптом відчув неконтрольований моторошний страх. Смикнувся – дідько, нащо він тут? Цей слідчий, він же не пиріжки ліпить. Здогадається, закляк. І бігти геть нелогічно. Треба вигадати щось. Треба, билося. Втупився у вікно. Макаров уже розмовляв з сігмівцями. Цікавість задушила страх. Дивитися, дивитися. Покараний за все. За Любу, за Нані, яку встиг перехопити, і тому тепер Нані не потрібна дюкові. Не користується використаним. Макаров сіпнувся і кинувся на міцного, як дуб чоловіка. Та він божевільний. Божевільний, вразився Макс. Замить біля есфірі з'явилася міліція. Скрутила покидька і все. Так швидко. Спустошене невдоволення клацало пальцями. Ще раз, на біс. Гей, хто-небудь, запишіть забаву на диск з уточненням для домашнього перегляду. Дякую за притулок, приязно усміхнувся слідчому. Думаю, дарма я вас турбував. Ви забули перепустку? Хазяїн кабінету підвівся, простягнув Максові підписаний папірець. Ввічливо кивнув. На все добре. До літака 5 годин. На душі похмуре задоволення. Є. Хай не так красиво і пафосно, як мріялося, але ж сталося. До батьків, наказав продану, бо за кермом тепер тільки він. Так доцільніше, Максиме Володимировичу. Ще навесні жахливе зникнення і чудесне повернення сина підкосило пані Женю не на жарт. Волосся відросло, а в голові хлюпало, наче думки порозтікалися, поперемішувалися. Безнадійно сілкувалися повернути собі конкретну певну форму звичайних категоричних тверджень. Пані Женя не здавалася. Перука то діло, а голові раду перевіреними методами давала. Мету собі поставила – сконцентруватися, не відволікатися на дрібниці.